Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Where were you when the world stopped turning on that September day? Were you in the yard with your wife and children, or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones, pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sobbed for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue, and the heroes who died just doing what they did? Did you look up to heaven for some kind of answer, and look at yourself and what really matters? I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus, and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things he gave us, and the greatest is love. Ja, vi startede i et lidt roligt hjørne i dag med country-western-sangeren Alan Jacksons Where Were You When The World Stopped Turning? Og det, han taler om, er selvfølgelig den dag, den 11. september 2001, i dag for præcis 15 år siden, hvor terroren ramte New York og Washington D.C. og Amerika i det hele taget. Mads, hvad betyder det den dag i dag for amerikansk politik, hvad der skete den dag for 15 år siden? Det er en af de begivenheder, der har kastet en veje skygge ind over det amerikanske samfund. Både amerikansk kultur, amerikansk politik og amerikansk opfattelse af verden og hele den politiske samtale i USA, synes jeg stadigvæk står i skyggen af begivenhederne fra 11. september 2001. Lad os lige prøve at tage dig med også, Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Vi kunne sige faktisk, den dag i dag, der spiller rollen om noget af efterspillet, altså hvordan forholdt de to kandidater sig, Donald Trump og Hillary Clinton, sig til for eksempel invasionen af Irak. Det var en forlængelse af 9-11, så det spiller stadigvæk en stor rolle helt konkret i politik i dag, ikke? Den diskussion, de havde, og man kan sige, for Donald Trumps vedkommende, der er jo også reaktionen på 9-11, eller ideen om, at den politiske reaktion, den militære reaktion på 9-11, nærmest var en overreaktion. Ikke? Donald Trump har jo spillet, eller forsøger nu at sige, at han var totalt modstander af den invasion i Irak, som Hillary Clinton jo, kan man sige, i sin politiske karriere, har betalt en høj pris for, at hun stemte for den resolution, der gav præsident Bush mulighed for at invadere Irak. Jeg tror godt, man kan sige, at hvis der var én ting, der måske afgjorde, om det blev Hillary Clinton eller Barack Obama, som blev demokraternes kandidat i 2008, så var det Hillary Clintons stemme for Irak-krigen og Barack Obamas modstand imod den. Så Donald Trump har sådan forsøgt i den her valgkamp at spille det samme kort igen i virkeligheden ved at sige, det kan godt være, at Hillary Clinton ved en hel masse om udenrigspolitik, men hendes dømmekraft var ikke god, da hun stemte for Irak-krigen, og jeg var modstander af den. Det var han så ikke, har vi godt dokumenteret, men det er i hvert fald det billede, han forsøger at tegne nu, at han også dengang var mere forbeholden over for, om det nu også var en passende reaktion. Fordi Irak-krigen var selvfølgelig i en eller anden forstand begrundet, eller blev, det blev i hvert fald den officielle begrundelse, at der var en eller anden forbindelse fra 9-11, selvom der så ikke var nogen irakere involveret i det terrorangreb, så blev det jo det, der sådan startede den kæde af reaktioner, som vi så i Bush-årene. Mads, hvis du skal kigge på, hvad det her sådan, altså fordi det som Alan Jackson, som vi stadigvæk lige kan høre i baggrunden, synger om, det er jo ikke så meget politik. Han siger på et tidspunkt i sangen her, jeg er ikke en politisk menneske, men han er ramt af nationalismen, af følelsen, af angrebet på USA. Så den der nationalisme, der kommer op omkring fædrelandskærlighed, kan vi også kalde det med et smukkere ord, der kommer op der, den er vel stadig stærk i dag. Jeg prøver lige at svare, hvor jeg startede andet sted. Jeg har næsten aldrig mødt en amerikaner i USA, der sådan omtaler sig selv som en amerikaner. De taler altid om, at de er fra Texas, eller fra Tennessee, eller fra West Virginia, hvilken delstat de nu bor i. Man møder kun amerikanere, der omtaler sig selv som amerikanere, hvis de er i krig, eller hvis der er noget i OL, og man hæber på et landshold. Og hvis man møder dem på ferie i Europa, og det gør de ikke så tit, amerikanere. Så det er ikke så, det er meget sjældent, at man har haft den der dimension af, at man er sådan amerikaner. Det er en nation, der består af mange stater, men synes jeg tit ret svag sådan national samlet identitet. Og efter 11. september, der blev det stærkt forandret. Der begyndte de at være meget, meget amerikanske igen. Og være et folk på sådan en både, synes jeg, meget smuk fasong, men også nogle gange selvfølgelig sådan en fuldstændig overdreven patriotisk fasong, som jeg selvfølgelig godt forstår. Og Alan Jacksons sang er jo en af de her, der både er meget smuk og meget rørende, og også ekstrem varmel, altså på en og samme tid. Og der er rigtig mange fra den periode, der sådan bryder ud i sådan en amerikansk. Altså amerikanerne ikke, de laver aldrig den der grimme nationalisme, synes jeg. Det er ikke ret tit, man oplever det, men de laver tit sådan en rigtig, rigtig tykflydende patriotisk sov, som de hælder ud over tingene. Og det begyndte at gå fuldstændig amok efter 11. september, hvor de også begyndte at flage igen på livet løs, som de havde haft en periode, hvor de var holdt lidt op med. Så der er sådan mange ting, der blev genopdaget i det amerikanske samfund der. En af de steder, hvor man, nu siger du, Mads, og det er jo helt rigtigt, det har vi også talt mange gange om i det her program, man skal passe på med at sige, hele Amerika taler om et eller andet på et eller andet givet tidspunkt, for det gør de i virkeligheden sjældent. Det gjorde de selvfølgelig i dagen efter 9-11 dengang. Men det er et af de få tidspunkter, hvor amerikanerne sådan for alvor samles. Det er selvfølgelig om den store Super Bowl-finale i amerikansk fodbold. Men også inden da i virkeligheden. Og derfor så vil jeg godt lige introducere vores næste gæst i dag, som er Anders Stjernholm, vært og kommentator på alle TV3's forskellige dækninger af NFL. Og i øvrigt også, skal jeg huske at sige, første suppleant til Folketinget for Alternativet, men det er en helt anden sag. Anders, den der fornemmelse, når man ser en amerikansk fodbold, altså American Football Match, af at nu bliver de nationale, nu bliver det de store følelser, det er vel en stor del af din fascination for det? Nej, det er faktisk en af de ting, som jeg har svært ved. Det er netop den her sovs, Mads også taler om, at der NFL er en rigtig grundigt krydderi i den her tykke, tykke sovs. Det, der tiltrækker mig ved den her sport, det er, at det er så kompliceret et spil. At det er den her enormt dybsindige krig med plastik og med store farver, godt nok. Men det er den her krig, det er moderne gladiatorer med utrolig meget taktik og tankevirksomhed bagved. Så jeg prøver at holde det til min kærlighed til selve spillet. Mm-hmm. Og så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes meget, at den her patriotisme og showstil, det er noget af det, som tænder mig lidt af. Men, Anders Stjernholm, uanset om du kan lide det eller ej, så er der jo begivenhed omkring de her store football-matches, som er meget, meget politisk. Og lige nu, for eksempel, op til starten af sæsonen, der starter i dag, der er der jo en stor sag, nemlig historien om quarterbacken for San Francisco 49ers, Colin Kaepernick. Prøv lige at fortæl, hvad det er, den handler om. Jamen, det drejer sig egentlig meget simpelt om, at Colin Kaepernick, som i hvert fald har en del sorte aner, han har valgt at sætte sig ned under nationalsangen, som jo bliver spillet inden alle kampe. Og normalt så skal man stille sig op og gerne med hånden på hjertet og føle sit patriotiske hjerteslå. Han har valgt at sidde ned som en demonstration imod behandlingen af sorte i USA. Og den demonstration har der selvfølgelig været utrolig mange meninger om. Især for sådan nogen som NFL, hvor at man kigger på bundlinjen hele tiden og tænker, at det her det kan koste, når man går ud og har en mand, der demonstrerer på en upatriotisk måde jo. Men den har bredt sig lige så stille. Nu er der kvindelige fodboldspillere, der sætter sig ned, og senest er der en kvinde i flåden, der valgte at blive siddende under The National Anthem. Og her i torsdags, da ligaens første kamp blev spillet, satte linebacker Brandon Marshall fra Denver Broncos sig også ned, altså i en rigtig sæsonkamp. Indtil nu har det kun været i forsæsonen. Så jeg er utrolig spændt på, hvad der sker i aften. når de forskellige kampe skal afvikles, om der er flere spillere, der følger eksemplet. Ja, fordi der er også et rygte, forstår jeg, om at holdet fra Seattle simpelthen overvejer, at de alle sammen bliver siddende. Det kunne ske simpelthen, at samtlige 53 mand på et hold sætter sig. Og det er jo den ripple-effekt, det er den snibbold, der bliver spændende at følge. Hvad kan det her gøre? Mads Fuglede, når du hører det, fordi det er jo rigtigt, og i dag på 15-årsdagen for 9-11, der vil det normalt være sådan, at man endnu mere sådan skal markere nationalfølelsen. Hvad betyder de her mange situationer med de amerikanske fodboldspillere, sorte, der jo på en eller anden måde sympatiserer med bevægelsen Black Lives Matter i den her sag? Altså i Kaepernick-sag, der er det en meget, meget kontroversiel sag, og det er en, der har... Altså, jeg tror ikke, man kan diskutere om, hvordan det er gået. Det er gået ham rigtig skidt i sådan hele offentligheden. Der er selv præsidenten har været ude at tale om det, og har sagt, at selvfølgelig, det har ikke handlet om ytringsfrihed, det er. Han har selvfølgelig ret til at sige det, han vil. Men derfor kan man godt diskutere det, der så bliver sagt. Og jeg tror, mange vil pege på, at han har en evne til at sætte sig ned, skyldes netop de værdier, som det flag står for som idé. Og det der med, at man ikke altid er i stand til at skelne en historisk proces fra sådan en mere ideologisk holdning til noget, det er der mange, der har det lidt svært med. Og så tror jeg, så noget af det, den måde, han gjorde det på, han mødte jo op til et pressemøde bagefter med sokker på, hvor der var politiet fremstillet som svin på, og hans Josef Fritzels sokker var åbenbart til vask den dag, og så havde han en Che Guevara t-shirt på, nok fordi hans Goebbels t-shirt var til vask den dag, og så sagde det her. Det betød jo også, at der var mange, der sådan synes, at han kørte det over i noget, der politisk var et sted, hvor man nok havde lidt nemt ved at skyde ekstra på ham. Altså på den måde virkede han ikke sådan for kvik. Jeg er ikke helt så sikker på, at det i sidste ende er så dårlig en sag for ham, men det er jo en tilbagevendende diskussion, hvordan udtrykker man politisk dissent, hvis man kan kalde det det. Vi så jo under borgerrettighedsbevægelsen Martin Luther King bruge de nationale symboler i sin march til Washington i 1963, ikke? Hvor han talte om en drøm, der var forankret i den amerikanske drøm, og han talte om, at vi er kommet for at indfri en check, som vi er blevet lovet ved nationens grundlæggelse, og som vi ikke har fået indfriet endnu. Og nogen vil jo sige, selvom det støder måske nogen, så er det det Kaepernick dybest set gør, ikke? Martin Luther King skrev jo også mere kritiske ting, da han sad i et fængsel i Birmingham, skrev sin berømte lille bog, Letters from a Birmingham Jail, hvor han ligesom kritiserede, at hvide præster sagde, ja, vi forstår godt, hvad det er, du vil opnå med det her, men måden, du gør det på, er forkert, og den støder ligesom vores nationale værdier, hvor han sagde, at det var lige før, de var sværere, de her sympatisører, som synes, han brugte de forkerte midler, de var næsten sværere at have med at gøre, end nogle af de sydstatsracister, der havde sat ham i fængsel. Så der har altid været den der diskussion om, hvilke former må protest få, og Martin Luther King ville jo sige, det vi er loyale overfor, er ligesom et originalt værdigrundlag, ikke? Lad Amerika blive til Amerika. At det er den idé snarere end nogle symboler, som for eksempel, at man står op og holder hånden på hjertet, når nationalsangen bliver spillet. Ikke? Lad os også lige bringe ind her, fordi Barack Obama sagde forleden, at der er mange forskellige måder, man kan ytre sig på, som du også lige var inde på, Mads, og der er en lang tradition for, at sportsfolk også bruger situationer til at ytre sig politisk på, men vores anden store politiker i USA i disse uger, nemlig Donald Trump, den republikanske kandidat, han var også ude og sige, hvad han mente om quarterbacken her fra San Francisco. Det gør han i et telefoninterview på en amerikansk tv-station. Following 49ers quarterback Colin Kaepernick refusing to stand for the anthem, he talked about both you and Hillary in his comments yesterday. Had bad things to say about both you and Hillary. You following that story at all? Well, I have followed it, and I think it's personally not a good thing. I think it's a terrible thing. And, maybe he should find a country that works better for him. Let him try. It won't happen. Ja, der kommer Trump jo altså med en meget politisk melding. Lad ham finde et andet land. Men lad os lige tage lidt mere med dig, Anders Stjernholm, lige her, fordi jeg vil godt høre, hvordan opfatter de mange amerikanere, der sidder og ser det her som en fodboldkamp, en fodboldkamp, skal jeg hele tiden huske at sige, en fodboldkamp. Hvordan ser de, at der kommer sådan en ind og kommer med så politiske budskaber, som Kaepernick jo gør her? Det skal jeg passe på med at gøre mig klog på. Mads var jo også inde og sige, at der er mange, der ser det meget negativt og upatriotisk. Og der har sågar været politibetjente i San Francisco, der tror med, at de vil ikke police kampene, hvis han stadig er på holdet. Altså, så politiseret er sagen lige pludselig, at nu blander de sig i, om hvorvidt holdet skal beholde ham. Ja. Og kan jeg sige lige, Kaepernick er backup, han starter ikke på banen, men de vil simpelthen have ham helt ud. Og der er jo andre, der støtter, og som gerne ser, at han fortsætter sin protest, og man får den her større bevidsthed på Black Lives Matter. Så jeg skal ikke kunne sige, hvor den står. Det er ligesom at prøve at gætte et valgresultat næsten, hvordan folk tænker om det. Men jeg synes, jeg ser, når jeg ser den her ripple-effekt, at nu er der flere og flere spillere, der melder ind, der er krigsveteraner, der tweeter, at de støtter hans mulighed i hvert fald for at sætte sig, som alle jo nærmest er enige om. Så i sidste ende, så håber jeg egentlig, at ja, det ikke skal være en afstemning eller noget, hvor hvilken side står man på, men blot at debatten får for nyt liv. Ikke mindst den her debat om, at du godt må tillade dig at kritisere dit eget land og din egen regering, hvilket jo, undskyld mig, har været noget, som nogle gange har været tabubelagt, især i de segmenter, som følger NFL-nøje. Godt, vi vender tilbage meget mere til NFL. Lidt senere udsendelse, hvor Anders Stjernholm jo altså er med os stadigvæk, hvor vi skal diskutere noget om, hvad American football egentlig betyder for den amerikanske kultur. Det vender vi tilbage til. Lige nu, der prøver vi at fokusere på nogle af de politiske ting, der har været store i den forløbende uge. Og Niels Bjerre Poulsen, jeg tror, jeg vil starte med dig, fordi der var en stor debat. Det var ikke en præsidentdebat, for det var ikke Hillary mod Donald Trump sådan over for hinanden direkte. Men det var så den samme aften, hvor de på NBC skulle diskutere sikkerhedspolitik. Ja, de først kom Hillary Clinton og derefter Donald Trump, og det meste af publikum var krigsveteraner, og de skulle tale sikkerhedspolitik, og de havde en halv time hver, og de første 10 minutter af Hillary Clintons blev så alligevel brugt på at diskutere hendes e-mail-sag, hendes behandling af de e-mails, hun sendte og modtog, mens hun var udenrigsminister. Mange afbrydelser, men dog fik Hillary Clinton talt konkret også om sikkerhedspolitik og sagde blandt andet, at hvis hun blev præsident, så ville der heller ikke under hende blive sendt landtropper til Syrien. Det var absolut udelukket, at det ville ske. Noget af det interessante ved debatten var, at da Donald Trump kom til, blev han blandt andet konfronteret med en tidligere udtalelse om, at han har en hemmelig plan for at bekæmpe ISIS, og den er fuldstændig sikker, men han vil ikke afsløre, hvad den går ud på, fordi så er det jo ikke nogen hemmelighed for ISIS, hvad der sker, når han bliver præsident. Og nu sagde han så pludselig, at hvis han blev præsident, så ville han give sine generaler 30 dage til at udarbejde en plan. Og han blev så selvfølgelig spurgt, hvad der var blevet af den hemmelige plan, han havde, om det var fordi han ikke, om hans hemmelige plan var at bede nogle andre om at lave en plan. Og han fastholdt så, at han havde en hemmelig plan, og så måske så kunne den hemmelige plan, han havde, og generalernes plan på en eller anden måde blive flettet sammen. Men i øvrigt var det ikke sikkert, at det var de samme generaler som dem, der var nu, fordi de var Obama og Hillary, de havde reduceret alle generalerne til det rene ingenting, til rubble, som han sagde. Så pludselig havde han viklet sig ind i, kan man sige, en meget besværlig historie, hvor nogle generaler skulle lave en plan, men det var ikke de generaler, der var nu, fordi måske ville han fyre de generaler, der var. Man kan sige, der er så et eller andet, han måske ikke helt har forstået omkring, hvordan man bliver general, hvordan man bliver promoveret, og hvordan man holder op med at være general. Jeg synes, Trump ikke helt har forstået, hvilken magt en præsident har og ikke har. Det er ret tydeligt, at han forestiller sig, at præsidenten er blevet meget mere magtfuld, end det har været siden 1789. Altså, ja. Det er simpelthen en helt nyt embede, han egentlig stille op til, tror jeg. Men måske var pointen også bare, at for at komme ud af den retoriske klemme, han havde fået placeret sig selv i, hvor han altså ville bede nogle generaler om at lave en plan, men samtidig mente, at Obamas generaler, de havde været fuldstændig uduelige, så derfor skulle det være nogle andre generaler. Så fik han viklet sig ind i noget, som fik mange endnu en gang til at konstatere, at de mener, han basalt set ikke er kvalificeret til det embede. Og det affødte sig, hvis jeg bare lige må afslutte det, en diskussion om, hvad det var for to interviews, man havde set, at i Hillary Clintons tilfælde var der sådan en konkret debat om politik med steder og navne og strategier, og hos Trump så man mest sådan nogle, hvad skal man sige, tilkendegivelser af idéer og projektion af styrke. Det, og så selvfølgelig den omstændighed, at han endnu en gang lovpriste Vladimir Putin og talte fint om Vladimir Putin og begrundede det med, at Putin havde sagt pæne ting om ham, og derfor ville han også sige pæne ting om Putin. Det har sådan set sat en del af debatten siden den dag. Og Mads, det der med en hemmelig plan, for det er jo rigtigt, hvad Niels siger, at det er ofte sådan, at Trump taler en overskrift, en hemmelig plan, noget vi kan se en gang efter, han har vundet, når han har sat sig, som direktøren for enden af direktionslokalet, der lytter på underdirektørernes indspark, og så lægger han en plan. Er det sådan, altså er det helt usikkert, hvilken slags udenrigspolitik vi vil få, ud fra for eksempel de 30 minutter, vi hørte med ham forleden der på NBC? Altså både ja og nej. Når man sætter op til et præsidentvalg, så går man som regel i gang med sådan noget politikudvikling. Og det er man selv ofte en del inden over selv som kandidat, men man hyrer tit en masse folk til det. Omkring Hillary Clinton har der de sidste i hvert fald 15-16 år været politikudvikling, som mange, mange tusind mennesker har været inde over. Og politikudvikling, det er ligesom at få et barn. Det er ikke noget, du kan gøre på 3 måneder. Det tager meget, meget lang tid at udvikle politik, der skal fungere føderalt i en nation, der er så enorm som USA, har så mange kontakter som USA, der bor 330 millioner mennesker. Man kan ikke bare sådan komme med en eller anden hurtig plan. Det er ufattelig kompliceret at udvikle. Og Hillary Clinton har haft masser af mennesker til det i lang tid, fordi det tager lang tid. Det har Trump ikke haft. Han stiller meget sent op, og han udvikler politik næsten sådan fra dag til dag. Og der er ikke nogen substans i det, der er bare en overskrift. Og det betyder, at hver gang han skal levere substans, så gør han det samme. Hver eneste gang, så går han tilbage til republikanerne og får det, der er en hyldevare, de har udviklet over årene der. Og derfor siger han et, og når han skal præsentere programmer, så er det noget, der kommer fra et ringbind inden for Paul Ryans kontor. Men den interessante debat, der også kom ud af det, var jo, at mange hæftede sig ved, at det ligesom var fuldstændig forskellige kriterier, man satte for hvordan de to kandidater klarede sig, og man, det næsten er indbygget, at man forventer noget forskelligt af dem. Donald Trump forventer mange af hans tilhængere, at han skal projicere en eller anden form for styrke og beslutsomhed. Hillary Clintons tilhængere, eller dem, der overvejer at stemme på Hillary Clinton, forventer en eller anden grad af detaljeret viden om noget. Og det er jo noget, der fører frem til den første store tv-debat, også den 26. september, hvor nogen siger, at vi risikerer at sætte barren så lavt for, hvad Donald Trump skal kunne sige for at fremstå som kvalificeret. Der er så mange vælgere, som måske sådan følelsesmæssigt tænker, ja, det er godt, der kommer en mand og smider en bombe i systemet, at de bare skal have en undskyldning for det og vide, at de ikke synes, han er fuldstændig ukvalificeret. Så frygten er selvfølgelig fra Hillary Clintons lejr, at barren bliver sat så lav for Trump. Det har vi jo set i nogen, måske ikke i samme grad, men vi har set det i nogen debatter tidligere. Al Gore mod George W. Bush for eksempel, at der var forskellige forventninger til, hvad man tænkte, de her to kandidater skulle vide om verden. Hvis vi nu ser på en af de episoder fra det her interview med Trump, jeg synes egentlig er det mest bemærkelsesværdige. Det er der, hvor Trump pludselig udbryder, at vi skulle have taget og beholdt Irakernes olie. Lad os lige prøve at høre klippet. People don't know this about Iraq, but they have among the largest oil reserves in the world, in the entire world. And we're the only ones. We go in, we spend $3 trillion, we lose thousands and thousands of lives, and then, Matt, what happens is we get nothing. You know, it used to be to the victor belong the spoils. Now, there was no victor there, believe me, there was no victor. But I always said, take the oil. One of the benefits we would have had if we took the oil is ISIS would not have been able to take oil and use that oil. Let me stay on ISIS. To fuel themselves. Altså for det første, så det synes jeg at være gået hen over hovedet på Donald Trump, at man kan ikke bare invadere landet og så indtage deres naturressourcer, og at hele diskussionen om det mest har været sådan en diskussion blandt konspirationsteoretikere. Men nu er Trump selv konspirationsteoretiker, så jeg tror ikke, han på noget tidspunkt tænker, at der er noget galt i det her. Hvorfor ikke bare gøre det? Man kan da bare invadere et land og tage dets olie, og havde vi gjort det, så kunne vi have gjort det, som det plejer at være i verdenshistorien, som Trump jo meget rigtigt påpeger her. Det plejer at være sådan, to the victor belongs the spoils. Altså, når man vinder, så får man lov til at høste sejrens frugter. Og sejrens frugter er ifølge Trump olien. Han har så nok glemt, at siden 2. verdenskrig har vi ikke rigtig haft krig, hvor man måtte indtage hinandens territorium og ressourcer på den der façon. Og det, at Trump er i det univers, at det er hans ramme for en diskussion om alt, hvad der sker i Mellemøsten, og hvad der er sket i den sidste lange tid, det var der, hvor jeg tænkte, at det er det, jeg er mest bekymret, simpelthen. Fordi det er så gak at høre på det her. Og det mest utrolige er jo, at han så prøver at dreje det til noget, der næsten er en dyd. Fordi det, han taler om, er selvfølgelig rendyrket imperialisme. Det er at sige, hvis man går ind på British Museum, så kan man se alt det, de slæbte med sig fra Egypten og Persien og andre steder, ikke? Hvorfor gør vi ikke det samme? Hvorfor tager vi ikke olien? Han tænker selvfølgelig heller ikke det logistiske i, hvad ville det kræve faktisk at have tropper udstationeret til at beslaglægge og varetage produktionen af irakisk olie osv. Men udover det, så prøver han kunne hjælpe med at gøre det til noget, der kunne have forhindret ISIS i at opstå. Hvis bare vi havde taget den olie, så havde de jo ikke haft nogen penge, fordi de tjener deres penge på olie. Det er et fantastisk argument. Og han tænker jo slet ikke som en commander-in-chief. Hvad ville det have gjort for USA's omdømme, hvis USA havde taget omkring 20% af verdens oliereserver og gjort det til amerikansk? Altså, det ville jo være fuldstændig ødelæggende for den rolle som en slags overdommer i verden, som USA godt kan lide at være i. Nu tror jeg, I har glemt at læse. Jeg tror, det er kapitel 2 i hans glimrende bog, Make America Great Again. For det handler jo netop om, hvis man havde fået disse oliepenge, så ville den finansielle krise aldrig have forekommet, så ville recessionen aldrig have forekommet. Det er et af hans standardargumenter, og det udfoldes i kapitel 2, som jeg kan anbefale jer at læse. Den findes i visse boghandler rundt omkring i landet. Lad os lige skifte til hende, der fører, nemlig Hillary Clinton. Hun førte for en måneds tid siden med 8-9 procentpoint. Nu fører hun med omkring 3 procentpoint. Hun fører altså ikke med så meget på de nationale målinger i det omfang, det giver mening at kigge på dem, som hun plejede at gøre, men hun fører altså stadigvæk. Forleden dag, der holdt Hillary Clinton et af sine mange fundraising arrangementer. Det var i New York. Og der fik hun sagt noget uheldigt om Donald Trumps tilhængere. Lad os prøve at høre det her. You know, to just be grossly generalistic, you can put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. And unfortunately, there are people like that. Det her er Clintons dårligste øjeblik i hele valgkampen. Hvis hun taber valget, så tror jeg, vi vil se tilbage på det her på samme måde, som mange gav Romneys udtalelse om de 47% tilbage i valget i 2012. Gjorde det sådan the defining moment i den valgkamp. At man tager en kæmpe, enorm gruppe med millioner af mennesker i, og placerer dem i en kasse, man kalder for USA's udskud. Hvis holdninger, man ikke regner for noget som helst. Uanset hvor uenig man er med nogle af de understrømme, der kan være i det amerikanske folkedyb, så taler man ikke til andre på den her façon. Og det alt det, man har set som noget forkert ved Hillary Clinton, det er hele den her forestilling om, at hun kommer fra en politisk overklasse, som der gælder andre spilleregler for, og som altid taler ned til amerikanerne, siger de for tykke, siger de er for glade for skydevåben, at de er for glade for NASCAR, at de er for glade for at have langt nakkehår, at de altså det er alt, at de er for glade for countrymusik, de er for glade for Adam Jackson, det altså de er så træt af at blive talt ned til den her gruppe, og så går hun helt derud på kanten. Det er meget grimt. Og Donald Trump går direkte ud og sender en tweet lige med det samme, hvor der simpelthen står, wow, Hillary Clinton was so insulting, med store bogstaver, to my supporters. Millions of amazing, hardworking people. I think it will cost her in the polls. Gør det, Niels? Det tvivler jeg på. Jeg er til dels enig med, hvad Mads siger. Men der er andre, der har hæftet sig ved, at hendes egentlige fejl var sådan set ikke at sige, at nogle af Donald Trumps tilhængere er the basket of deplorables, fordi det er jo et tema i hendes valgkamp, at han altså også får støtte for Ku Klux Klan og for racistiske organisationer. Det, der var rigtig dumt, var, at hun satte et antal på og sagde halvdelen af hans tilhængere, ikke? Hvis hun bare havde sagt nogen af dem, ikke? Man kan sige, det er, hvad Donald Trump sagde med Mexicans, ikke? De er voldtægtsforbrydere, narkosmugler osv., and some, I guess, are good people, som han sagde i sin tid. Så, men altså, det er jo i sig selv sjovt pludselig at se den der diskussion vendt om og se Donald Trump blive forarvet på nogle gruppers vegne. Det skal også lige siges, at Hillary Clinton altså selv går ud og siger senere i går, efter hun har sagt det andet, at jeg beklager, at jeg sagde halvdelen. Ja. Men hun ja. Beklager faktisk ikke det, hun sagde. Hun sagde halvdelen. Nej, men og det var så min anden point. De der diskussioner om, det var taktisk smart. Der er faktisk folk, der mener, at det var taktisk smart. Fordi sådan som hun fremstår, er tit defensiv. Det er hende, der hele tiden som sådan en advokat, og hun er jo selvfølgelig tidligere advokat, skal argumentere sig ud af, hvorfor hendes e-mail-sag ikke var brød med nogen lovgivning osv. Så de sagde, det er faktisk godt, hun pludselig, selvom det så måske er uoverlagt, og det var dumt at sige halvdelen, så er det alligevel en anden Hillary Clinton, og en mere sådan udfarende, aggressiv Hillary Clinton, vi kommer til at høre her. Hvis hun bare havde lavet med at sige halvdelen, men bare havde sagt mange af dem, eller sådan noget. Og jeg tror faktisk, sammenligningen med Mitt Romney ikke holder. Mitt Romneys udtalelse om, at 47% af amerikanerne var på overførselsindkomster, eller fik noget fra staten, og gad ikke selv at gøre noget ved deres liv, eller hvad det var, han sagde. Det var en hemmelig optagelse. Og den bekræftede et billede, som mange havde fået, faktisk fra de republikanske primærvalg, hvor der havde været talen af hans tidligere firma Bain Capital, ikke? Som vulture capitalist. Det var faktisk Newt Gingrich, der havde betalt eller ført de her reklamer, som tegnede et billede af Mitt Romney, som Mitt Romney kæmpede imod, og så ser man pludselig en skjult optagelse, hvor han siger noget, der får mange til at sige, okay, dybest set, så mener han jo det der. Altså. Lad os prøve at kigge på noget andet, der er interessant i den her situation lige nu. Det er fordi, du var inde på det lige før også, Niels. Det her med, at Hillary Clinton igennem længere tid jo altså har omtalt Donald Trump og hans kampagne i meget voldsomme vendinger. Det fik forleden dag Charles Krauthammer, som er en meget borgerlig kommentator på blandt andet Fox News, til at præcis i talesætte, at det måske kunne ende med at være en fordel for Donald Trump, at Hillary Clinton har så mange gange i træk talt så negativt om ham. Og lad os prøve at høre, hvad Charles Krauthammer siger her. I think she might have made a strategic error, because she's been very extremely heavy in the criticism, calling him everything unstable, essentially psychopathic, racist. I mean, these are a string of attacks that maybe might have been more strategically placed after the debates, because what she has done is she has set the bar so low for Trump that if he just shows up not foaming at the mouth, if he looks normal, relaxed, and sort of reasonable, he wins automatically. Mads, hvad siger du til det? Fordi Charles Krauthammers argument er altså her, at fordi hun har kørt Trump helt ned i sølet, så skal han bare fremstå nogenlunde normalt i den store tv-debat, det er den 26. september, den første er, og så vil folk pludselig sige, okay, han er okay. Jamen det tror jeg faktisk, Krauthammer har ret i, at når man hele tiden fremstiller Trump som bindegal, og det er jo sådan den måde, demokraterne ofte fører valgkamp på, at man fremhæver et personligt træk hos modstanderne. Altså George Bush var også ond i sin tid. Det var ikke bare sådan en ideologi, man var op imod, eller en uenighed i politik. Det var ondskab, man kæmpede imod, og så videre. Og Bush var sådan tæt på Hitler, og så videre, måtte man forstå. Og det samme gør man nu med Trump, at man diskuterer ikke så meget det politiske, det han står for. Man diskuterer, om han er psykopat, eller hvad han er. Og det betyder jo, at hvis de her kandidater møder op, og så man sidder og tænker, jeg synes egentlig ikke, han virker som Hitler, ham der George Bush. Eller man sidder og tænker, Trump er måske ikke så bindegal, og han har da ikke forsøgt at myrde nogen inden for sidste 10 sekunder af det her interview, i hvert fald ikke fysisk i studiet, at så fremstår de mere normalt end den demonisering, man har foretaget af dem. Lad os lige prøve at høre, hvad Charles Krauthammer fortsætter med at sige, fordi han bringer faktisk en sammenligning til 1980, hvor Ronald Reagan stiller op mod daværende præsident Jimmy Carter. Lad os høre, hvad han siger her. I think in 1980, the strategy of the Carter campaign was to make Ronald Reagan extreme, somebody that you couldn't possibly imagine, somebody unstable, it would be a danger to the world. And then he shows up in the debate with Jimmy Carter. He's affable, he's relaxed, And then he came out with that single line, had nothing to do with anything. I think it was Jimmy Carter accusing him of wanting to cut back Social Security. And Reagan's answer simply was, it wasn't a policy answer, it was, there you go again. Mm-hmm. And the air came out of the balloon. Yeah, the air came out of the balloon. People said, we can live with this guy. Niels Bjerre Poulsen, det kræver jo i givet fald, hvis det her skal holde stik, at Donald Trump kan stå helt roligt på scenen under en af de her debatter. Men selv hvis han kan det, tror du så, at den her sammenligning til 1980-valget og Ronald Reagan giver mening? Jeg tror grundlæggende, Ronald Reagan havde en meget anderledes personlighed, end Donald Trump har. Og jeg tror, Hillary Clinton-lejrens, hvad de satser på med Trump, er, at han er så ekstremt tyndhudet og selvoptaget, at de kan provokere ham. Vi så det lidt, der var Clinton-folk, der blev meget bekymrede, da Donald Trump fløj til Mexico, og faktisk i et pressemøde der fremstod helt præsidentielt og rolig og afslappet. Og de åndede et lettelsens suk, da han så 6 timer senere dukkede op i Arizona, og var den gamle Donald Trump igen, der råbte og blev grevet med, sikkert til at overdrive, at Mexico skal betale for muren. De ved det bare ikke endnu. Så jeg tror, Hillary Clinton-lejrens strategi er, og det er selvfølgelig der, hvor hun nok skød ved siden af med denne her udtalelse. Men det er på en eller anden måde at provokere Donald Trump, fordi de virkelig mener, han er tyndhudet og narcissistisk og kan provokeres til at sige noget uoverlagt. Og sådan var Ronald Reagan faktisk ikke. Han havde en meget, meget anderledes personlighed. Plus Ronald Reagan jo faktisk i mange år havde været talsmand for en stor virksomhed, så han vidste, hvordan man skulle opføre sig, når man talte til publikum. Ikke? Lad os lige prøve at skifte spor nu. Jeg synes, vi skal prøve at skrue tiden tilbage til 1991, hvor der er Super Bowl-finale. Det er midt under golfkrigen. Der var en stor genfundet patriotisme i USA, og ved Super Bowl-finalen, som var mellem New York Giants og Buffalo Bills, der gik Whitney Houston frem på scenen og sang den amerikanske nationalsang, en af de mest sådan romantiserede udgaver, vi har hørt til. Lad os høre en lille smule den. Hvad vi jo ikke kan se her, det er, at hen over stadion, mens Whitney er ved at være færdig med sangen, der kommer der kampfly hen over næsten hele de mange 10.000-vis af mennesker, der var samlet i Tampa den der dag. Altså vifter med amerikanske flag, og Anders Stjernholm, ny vært og kommentator for TV3's American Football-dækning. Det er det, du siger, det er, nu bliver det lidt for meget, men det er jo sådan, at det der American Football, det er en af få ting, og især Super Bowl-finalerne, der faktisk kan samle amerikanerne. Ja, det er jo en kæmpe medieplatform. Utvivlsomt. Jeg kan sågar huske Whitney Houstons rendering af den her sang, da hun nailede den fuldstændig. Jeg var nødt til lige at sådan, det kan jeg lige mærke nu. Ja. Men jo, det er jo en kæmpe platform, og det er så også derfor, at NFL her på det seneste er blevet så stort, at de ikke kan holde sig fri for nogle af de her politiske kontroverser. Her senest har der også været ballade om spillere, der er blevet dømt for vold i forskellige sager. Voldtægtssager er en stor ting, hvor også i college bliver der pludselig dækket over, hvad forskellige spillere har gjort. Senest har vi haft Michael Sam, den første homoseksuelle spiller, som ikke lykkedes med at komme på et NFL-hold, og det er der selvfølgelig nogen, der mener skyldes hans seksualitet, og andre går ind og forsvarer og siger, at han var ikke god nok og sådan noget der. Det er blevet en stor platform, også til at drøfte mange af de her emner. Hvad er det ved amerikansk fodbold? Fordi vi undrer os tit i europæer i almindelighed. Hvorfor spiller de dog ikke bare vores form for fodbold, når nu vi har udviklet en så fin sport? Det gør de jo også i stigende grad, skal vi lige sige. Men hvad er det, der gør American football til noget særligt? Prøv at beskrive, hvad det er for en... Altså, hvad er det der er så ærger amerikansk American football? Jamen, det er jo nok volden. Og det vil jeg gerne lov til at uddybe. Altså, ja. Ligaen startede faktisk som nærmest en organiseret hooliganliga, hvor at det var... Det var sådan lidt lowlifes og meget hard partyers drenge, der mødtes, og så tævede de hinanden på en bane, og så prøvede de lige så stille at gøre det til en professionel liga, og det lykkedes dem. Altså, det var et spil, der tager sit udspring i rugby, og så stille og roligt ændrer de hele tiden reglerne. Og det er så også en meget amerikansk ting, det er, at der sidder en komité hvert år, sætter sig ned og siger, hvordan gør vi det her spil endnu bedre? Og som oftest endnu mere profitabelt. Og af en eller anden grund, siden de der 1920'erne start, så har den der spillet blevet ved med at udvikle sig mere og mere tilskuervenligt, samtidig med, at det har været den der organiseret vold, hvor aggressioner kan komme ud, ikke? Så jeg tror, det er der, den ligesom, vi ligesom tager sit afsæt for, at det bliver mere tiltrækkende for amerikanere, det er, at det er lige ekstra voldeligt, hvor vores fodbold er lige ekstra mere elegant et eller andet sted, samtidig med, at det selvfølgelig også har sine voldelige elementer. At hvis vi skal lede efter den egentlige grund til, at det fanger så meget, så er det den der ekstra brutalitet. Det er jo også en Anders Stjernholm, det er jo en idrætsgren, hvor du ikke kan spille uafgjort. Det er en idrætsgren, hvor man spiller fremad. Det er en idrætsgren, hvor man erobrer territorium. Så der er jo sådan, hvis man kigger på det, der er sådan noget krisagtig retorik omkring det. Krisanalogierne står i kø, når du kigger på det her spil. Og så noget af det, som jeg synes er så tiltalende ved det, det er, at du har vidt forskellige roller. Altså 80% af spillerne rører jo aldrig bolden. De lever af at stå i vejen, de lever af at være frontløberne eller et eller andet. Andre er så de elegante, og nogle tredje er så forsvarsspillerne osv. Og det synes jeg har også noget utroligt tiltalende, at uanset hvilken mentalitet du ellers har, som tilskuer eller fan, så kan du ligesom sætte dig ind i at tænke, jeg vil faktisk være god der, hvis bare lige jeg var 2 meter høj og vildt stærk. Så kan man ligesom tænke sig selv ind i konteksten. Hvorimod, hvis du sidder og ser en fodboldkamp, så kan du tænke, jamen, jeg er lidt en idiot til at sparke til en bold, så jeg vil ikke egne mig noget sted dernede. Det tror jeg også har et tiltalende element. Mads Fugle, du er jo også i hvert fald noget interesseret i amerikansk fodbold. Kan du genkende noget af det, som Anders taler om? Ja, men ja, det kan jeg godt. Altså, jeg synes, det var interessant det her med, at mange amerikanske sportsgrene sådan var overdrevet maskuline, tror jeg vil sige. Mere end sådan det krigeriske i det. Det er ikke så meget volden, jeg egentlig har hæftet mig med, som du har. Men det her med, at basketball galt om at være meget stor og meget hurtig, og hvis man har følt sådan et gennemsnitsmål, så havde du ikke noget at lave på en basketballbane, i hvert fald ikke, når det kom op på et vist niveau. Og der er et par stykker. Det er, der scorer 3 point ja, det, udefra. Men det er meget lidt, ikke? Ja. Og det samme i amerikansk fodbold, altså det er ikke så meget teknikken, det er mere taktikken og så fysikken, der sådan spiller meget. Og man skal være godt pumpet for at være med der, så jeg har aldrig sådan rigtig tænkt mig selv ind i de der forskere, det må jeg ærligt indrømme. Der har jeg mere sådan altid haft et håb om, altså indtil, det tror jeg aldrig drenge holder op med, altså drømmer om, at man bliver udtaget til det næste landshold i fodbold, også selvom man har rundet de 45, så kan man godt have den der forestilling, fordi det er mere noget teknik, og der er noget andet, der spiller ind. Så altså amerikansk sport hylder bare nogle lidt andre idealer, end man gør i almindelig fodbold. Og så, Anders Stjernholm, det er jo rigtigt, det er en voldelig sport. Jeg kan huske selv, da jeg i sin tid blev udvekslingsstudent på en lille landskole ude på landet, der blev jeg så også bedt om at spille fodbold, og så kicker på det her hold. Og det, der slog mig, det var sådan en helt almindelig kamp i en lille bitte by, da vi gik ind på banen og spillede den første kamp. Det skræmte mig for liv og sans. Det var, at der var en ambulance i hvert hjørne. I hvert hjørne af kampen, altså ude til en helt almindelig lokal kamp, var der ambulance. Men alle kunne lide det. Det var jo den mest populære sport. Og det er jo en af kontroverserne lige nu. Det er, at når du kommer op til NFL-niveau, så har vi nogle mennesker, hvis kroppe er blevet fremavlet, kan man næsten sige, og trænet til at præstere over de her 8 sekunder. Altså, der er jo ikke et menneske i NFL, der ikke kan løbe hurtigere, end jeg kan på 40 meter. Jeg er i fin form ved 1,80 ganske hurtigt, men de her tykke drenge, de vil tage mig når som helst. Og det er det, der er vanvittigt, fordi når de er færdige med at spille, så er den der krop heller ikke i god form længere. Og NFL har lidt ballade omkring hjerneskader og så videre lige for tiden. Hvor meget kan vi byde dem at skulle excellere og blive elite inden for den her form for menneskelig præstation, hvis det så koster dem på den anden side af karrieren? Nå, det der med det voldelige, jeg kom til at tænke på mit universitet i Californien. Der rugbyholdet, de havde t-shirts, hvor der stod Football er for tøsedrenge. Giv blod, spil rugby. Fordi der var ideen, at alle de der polstring, de havde på, det var snyd. Ja. Jeg har faktisk, lad os endelig tage den her, jeg har engang lavet en artikel om, hvad der var den hårdeste sportsgren til bladet M, hvor jeg var ude at spille ishockey, amerikansk fodbold og rugby. Og der må jeg også sige, til trods for, at kollisionerne ikke er helt så voldsomme i rugby, så det der med, at du ikke er pakket ind, det betyder alverden. Og jeg støtter rugby-spillernes slogan, der er no pads, no helmets, just balls. Ja, Anders, hvad, nu går den så i gang. Det er den mest sete, det er den mest fulde sportsgren i USA. Hvad, sådan i dag, hvor sæsonen starter, der har været pregame, så der var en enkelt kamp forleden, da, når den så går i gang, hvor meget samler den amerikanerne? Jeg tror, at den kommer til at samle rigtig meget. Især frem mod valget nu, og med de her forskellige politiserede emner, der er, så bliver det sådan et samtaleemne, som ikke kun handler om selve sporten. Altså, det er ikke, hvem vandt i går, det er også lige så meget, jamen, hvem satte sig ned under nationalsangen, og hvad er der af verserende sager mod spillere, og tager NFL det rette politiske standpunkt i deres kommunikation udadtil? Det er blevet et massivt samtaleemne på den her måde. Nu startede vi jo med at tale om, hvor massivt det kan blive i dag. Sæsonen starter for alvor. Der er de her spillere, der ikke vil rejse sig op under nationalsang i protest mod den måde, som de mener, at den sorte befolkning bliver omtalt på i USA. Og vi har set, at Donald Trump har blandet sig i debatten. Vi har set, at præsident Obama har blandet sig i den. Men Mads, det er som om, at Hillary Clinton ikke helt er inde i den her debat. Jeg ved ikke, om der er noget kønspolitisk, der spiller ind her på en eller anden façon. Eller også er det en debat, hun ikke mener, hun kan vinde noget på ved at gå ind i, fordi hun principielt nok bør holde med den part, der ser ud til at være den tabende part i debatten. Jeg ved ikke, om det er det ene eller det andet, der gør sig gældende, eller en kombination af begge dele. Så det er simpelthen svært at... Ja, Mads. Jamen, jeg tror, at mange af diskussionerne drejer sig jo i en eller anden forstand om raceforhold, ikke? Og der er altid en forventning om, at præsident Obama skal mene noget om det. Og Donald Trump greb fat i det her med det patriotiske, ligesom vi har set andre sådan symboltager, hvor det bliver samtaleemnet. Men man kan sige, for Hillary Clinton, der har haft sine egne kontroverser med Black Lives Matter-bevægelsen, og det er jo noget af det... Det vil hvad Kaepernick dybest set slutter sig til denne her idé om den her bevægelse, som forsøger at få større opmærksomhed på eksempelvis diskrimination i politiets behandling af sorte amerikanere. Der kan jeg ikke se Hillary Clinton umiddelbart har noget at vinde ved at gå ind i denne her diskussion. Det kan også være, at det bare ikke er noget, hun mener noget voldsomt om, men hun har sådan set taget sine egne kampe med Black Lives Matter, både mere ubehageligt, men efterhånden har også fået en eller anden måde at tale med den her bevægelse om, så hun har sådan set ikke brug for den her diskussion. Lige her til sidst, Anders Stjernholm, det der med, at det ikke kan uafgjort. Ja, det er jo også specielt, for det kan mange europæiske idrætsgrene jo godt ende uafgjort. Min egen teori er, at det er, fordi vi kan egentlig godt lide krige, der ender uafgjort, mens at amerikanerne bedst kan lide, at der er en vinder. Men hvorfor er det, at man ikke kan ende uafgjort? Jeg er nødt til faktisk at sige, at det kan man godt i helt ekstraordinære tilfælde. For nogle år siden var der en stjernequarterback, Donovan McNabb, der kom i ballade, fordi at han spillede en kamp, der endte uafgjort, og han stod bagefter og sagde, det vidste jeg ikke kunne ske. så det kan ske i helt ekstreme tilfælde, men de har jo et princip om, at der skal være en vinder og en taber. Altså, winners or losers, det er enhver, der følger Donald Trumps kampagne, kan jo se, at det fylder utrolig meget, om du er typen, der vinder eller taber. Så, og jeg er selv fan af det. Jeg kan godt lide at konkurrere. Jeg synes, det er sjovest, hvis man går derfra med enten armene oppe eller hovedet hængende. Tak til Anders Stjernholm, og det er altså i aften, man kan starte, eller i nat, rettere sagt. Man kan starte med at følge... Hvad er det heller ikke? 19.00 på TV3 Sport 1. Godt. God for mig. Tak for den reklame her. Vi skal lige også vende den tredje kandidat, eller en, der er jo fire kandidater virkelig til præsidentvalget, men en af dem, der har stået pænt i meningsmålingerne, nogle gange kommet op omkring 10% af Gary Johnson. Han kom lidt uheldigt afsted i den forløbende uge, da han deltog i MSNBC-showet Morning Joe, hvor han bliver stillet spørgsmål af en journalist, Mike Barnicle, der handler om, hvad han mener om Aleppo. Lad os høre det her. What would you do if you were elected about Aleppo? About Aleppo. And what is Aleppo? You're kidding. No. Aleppo is in Syria. It's the epicenter of the refugee crisis. Okay, got it. Okay. Well, with regard to Syria, I do think that it's a mess. Det var ikke et godt klip, det her for Gary Johnson og de mange, der havde håb om, at Johnson var på vej ind i en fase, hvor han måske kunne nærme sig en opbakning i meningsmålingerne, der kunne give ham en adgang til præsidentdebatterne. Jeg tror egentlig lidt, han har talt sig ud af valgkampen. Det er sådan, at det er republikanerne og demokraterne, der bestemmer, hvordan de her debatter kommer til at blive afviklet. Og Johnson er jo ikke en del af det ene eller det andet parti, og de kan ikke rigtig blive enige om, de to kandidater, Trump og Hillary, hvem Johnson egentlig skader mest. Meningsmålene viser nu, han helt klart skader Hillary Clinton mere, end han skader Donald Trump. Men i bund og grund er der ingen, der har en interesse i at give ham en større mikrofon. Han poler allerede omkring en 10%, nogle gange lidt højere, nogle gange lidt lavere, men det er ikke utænkeligt, at han kunne komme op i nærheden af de 15%, som man har sat som sådan en grænse for, om man kan komme på scenen, selvom jeg er ret sikker på, at hvis han har en række meningsmålinger, der giver ham 15%, så vil man ændre den threshold til at være 16% for, at han kunne komme på scenen. Men nu er jeg ret sikker på, at han ikke kommer op i den ende. Det her var en meget, meget stor og meget dum fejl. Ja, det var jo Niels Bjerre Poulsen på et tidspunkt, hvor han faktisk havde ordet. Han var på en af de større tv-stationer, og han stiller sig det forfærdelige spørgsmål. What is Aleppo? Ja, den er svær at komme ud af igen, ikke? Og så er der selvfølgelig tilhængere, som siger, nå ja, men det er jo hele pointen. Han interesserer sig ikke for interventioner, han interesserer sig ikke for udenrigspolitik, men der er jo en eller anden minimumsgrænse for, hvor lidt man må få. Og når folk begynder at sige, at Donald Trump kun er den, der ved næsten mindst om udenrigspolitik, så har man altså et alvorligt politisk problem. Jeg vil lige spille et lille klip her til sidst, også fra Donald Trump i den forløbende uge, der er altså på et vælgermøde i Florida, tror jeg det var, ærger sig over, at han ikke synes, at Hillary Clinton nogensinde bliver angrebet af pressen. Lad os prøve at høre det her. Because she is being so protected, she could walk into this arena right now and shoot somebody with 20,000 people watching right smack in the middle of the heart, and she wouldn't be prosecuted. Niels, det er selvfølgelig lidt overdrevet, men er der noget om det? Altså får Hillary en venligere behandling af de amerikanske medier, end Donald Trump gør? Mit korte svar vil være nej, og der er to sjove ting, jeg lige skal sige ved det her citat. Dels citerer han nærmest sig selv, fordi han tidligere selv sagde, at han kunne gå ned på Fifth Avenue. Det gør alle store mænd. Og skyde en mand, og så ville han ikke miste den eneste stemme på det. Men det, han så argumenterer for her, er det, han hele tiden har gjort, pressen er med Hillary Clinton. Og der er faktisk en del diskussion i USA om det i virkeligheden, om der ikke er sket det, at fordi Donald Trump konstant, helt bogstaveligt ligesom retter skytset mod pressen. På sine store vælgermøder har han pressen stående i sin bås, og nogle gange så henleder han publikums opmærksomhed mod, der står de journalister. Donald Trump sagde på et af de her møder, at journalister var den laveste livsform, der overhovedet eksisterede. Ikke? Så han er ligesom med til at gejle folk op mod de her. Men at det så har gjort, at mange journalister og mange tv-kanaler er bange for at fremstå som at de åbenlyst favoriserer Hillary Clinton. Så de forsøger ligesom at nivellere de sager eller de udtalelser, Donald Trump kommer med noget, Hillary Clinton har sagt. Så de faktisk er overdrevne kritiske med nogle ting, som Hillary Clinton har gjort eller sagt, som altså et eller andet sted befinder sig på et helt andet niveau end nogle af Donald Trumps udtalelser, af frygt for netop den her beskyldning. Mads Fugled, synes du, når du... Nu jeg stiller sådan set samme spørgsmål til dig. Har du også en fornemmelse af, som du altså i givet fald måtte dele med Donald Trump, ikke med Niels, af at Hillary får en venligere behandling i pressen? Ja, og sådan har det altid været. Jeg har altid synes, at demokrater har det nemmere i især den nationale presse, så nationalen nu kan blive i et land som USA. Og det er faktisk også en del forskning, der bakker op, at pressen i USA er meget hårdere ved republikanske kandidater og demokrater får tit, altså vinklingen på historier og måden, man spørger dem osv., er tit mere sådan gunstig over for demokraterne over for republikanere. Og det gør så også gældende den her gang. Men jeg synes, der er alligevel, altså Donald Trump er så aparte en kandidat, og der er så mange grunde til, at man er meget hård ved ham. Og han bryder alle regler for, hvordan man fører valgkamp. blandt andet det her med, at han er fuldstændig ligeglad med, om de ting, han siger, er rigtige eller forkerte ofte. Og det giver pressen en meget vanskelig rolle. Hvad stiller man op, når man ikke kan... Altså, hvis man skal være demokratiets vogter, som pressen jo udskriger sig selv til i sådan visse øjeblikke af sin egen selvforståelse, så må man også forvente, at så kan man tjekke, om det er de der søger magtfulde embeder, om de ting, de siger, er rigtige eller forkerte. Og når man så har en kandidat, der er ligeglad med det, hvad stiller pressen så op? Så bliver den overflødet og bliver gjort til sådan en slags arena, hvor de her kan boldre sig i. Men i bund og grund synes jeg ikke, pressen i USA er fair. Den har altid været flink over for demokraterne og republikanere. Vi skal til at runde af kampagnesporet for denne her gang. Vi kan jo sige, som jeg sagde lidt tidligere, at for en måned siden, der førte Hillary Clinton med omkring 8% point. Nu fører hun med omkring 3% point. Så valget ser ud til at blive tættere, end vi troede for en måned siden i hvert fald, hvis ikke vi altid troede, at det ville nærme sig hinanden. Om ganske kort tid, så har vi den første præsidentdebat mellem de to kandidater i dag. Der har vi haft som gæster Anders Stjernholm, vært og kommentator på TV3's NFL-dækning, og Niels Bjerre Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Mads Fuglede og jeg hedder David Træs, er tilbage om en uge. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.